Далей у студыі Сергія Бламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Сярод тэмаў праграмы. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка звярнуўся са штогадовым пасланнем да беларускага народу. Некалькі разоў Лукашэнка заявіў, што мы частка рускага свету. Таксама Лукашэнка сказаў, звяртаючыся да кіраўніка Менаблвыканкама Семёна Шапіры, што той ніяк не можа нармалізаваць кіраўніка парталу Тутбай Юрыя Зісера. У адказ Зісер заявіў, што габрэя ўзяць пад кантроль немагчыма, можна толькі знішчыць. У Лондоне пахавалі апостальскага візітатара для беларусаў за межайца Александра Нацана. Упершыню ў Беларусі суд прызначыў штраф за карыстанне пірацкай копіяй аперацыйнай сістэмы Microsoft Windows і Microsoft Office. Праграмная кантрабанда выявленая ў часе інспекцыі шэрагу офісаў кампаніі «Родная старонка». Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка 29 красавіка звярнуўся са штогадовым пасланнем да беларускага народу і нацыянальнага сходу. Асноўныя кірункі палітыкі краіны, запэўніў ён, застаюцца нязменнымі. Некалькі разоў Лукашэнка звяртаўся да геапалітычнай тэматыкі. У прыватнасці ён адзначыў, што мы частка рускага свету. Мы паедзем у Маскву і пакажам, што мы рускі свет. Лукашэнка таксама назваў Маскву сталіцай нашай радзімы, але пасля паправіўся. Мы прыедзем в сталіцу нашай родзіны Маскву, бывшую нашу сталіцу, 8 числа, когда закончилась война, как следует там отметим и продемонстрируем, что мы русский мир. И не надо тут размазывать это и делать, знаете, для того, чтобы испоганить отношения между нашими странами. Мы были вместе и будем всегда. Мы имеем и будем иметь свою позицию, свою точку зрения. Так само Александр Лукашенко неприхильно выказался на адрес керовника порталу Тутбай Юрия Зисера. Меня информируют, что вот там где-то на Тутбай... Семен Борисович, как это там Зисер ваш, это непорядочно себя ведет и порой. Так сколько можно работать? Я же вас спросил год назад. Я ему поручил всех евреев взять под контроль в Беларуси. И даже Пал Изотыч не возмущался. Зисер никак не может, никак мы ты не можешь этого человека нормализовать. Посмотри внимательно. Так само у своей промове Александр Лукашенко закликал урадовцев не позбегать контактов с представниками оппозиции. Не все они гадкие и шкодные, сказал он. Больше подробязно до промовы керовника краины мы звернемся у дальнейшей частцы нашей программы. Сёння ў Лондоне пахавалі апостальскага візітатара для беларусаў за межайца Александра Нацана. Удзел у развітальнай цырымоніі бралі старшыня рады БНР Івонка Сурвіла і апостальскі візітатар для грэка-католіка ў Беларусі архімандрыт Сергей Гаек. Напярэдадні выхаду праграмы ў эфір мы звязаліся з карэспандэнтам «Свабоды» Сергеем Навумчыкам, які таксама знаходзіцца ў Лондоне. Пішоўчым адпяваннем быў даволі доўгі, амаль 2 гадзіны, 10 святароў. На чале з біскупам украінскай царквы гэта рабілі. І было сказана, што сапраўды гэта чалавек светлы, чалавек вялікай душы, і памяць пра яго будзе назаўсёды ў тых, хто яго ведаў, у тых, хто яму дапамагаў. Апостальскі візітатар для беларусаў-католікаў замежжа Александр Нацан пахаваны на найвялікшых у Вялікабрытаніі могілках святога Панкрата ў Лондоне. Там пахаваны беларускі грэка-каталіцкі біскуп Часлаў Сіповіч, архімандрыт Леў Гарошка, айцец Язэб Германовіч, Тамаш Падзява, Фелікс Журня, Кастусь Маскалік і іншыя святары, а таксама іншыя беларускія дзеячы. Упершыню беларускі суд прызначыў пакаранне за карыстанне пірацкай копіяй аперацыйнай сістэмы Microsoft Windows і Microsoft Office. Як паведаміў у канцелярыі суду Менскага раёну, праграмная кантрабанда выяўленая ў часе інспекцыі шэрагу офісаў кампаніі «Родная старонка». Карпарацыя Microsoft на падставе факту парушэння аўтарскіх правоў запатрабавала кампенсацыю урону. Была заведзеная адміністрацыйная справа, па выніках разгляду яе фірма абавязаная выплаціць штраф памерам 40 базавых велічыняў – 7 200 000 рублёў, а супрацоўнік адказны за ўнутраную IT-інфраструктуру – 22 базавыя велічыні – гэта каля 4 мільёнаў рублёў. Вось меркаванне сістэмнага адміністратара Віталя Рачкоўскага. Сапраўды, гэта каля 80% неліцэнзійнага выкарыстання аперацыйных сістэм і каля 20 у банках, у нейкіх кампаніях вялікіх, дзе выкарыстоўваецца афіцыйна набытае праграмнае забеспячэнне. Наколькі я ведаю, на Захадзе ўсё ж такі значна меншая частка выкарыстоўвае неліцэнзійнае праграмнае забеспячэнне. Ведаю толькі, што, напрыклад, у Польшы прасцей зачыніць фірму, чым разлічыцца са штрафамі за выкарыстанне неліцэнзійнага софту. Гэта было меркаванне сістэмнага адміністратара Віталя Рачкоўскага. Гадзіна дня на свабодзе. У глыб падзеі, бліжэй да герояў, больш пра тэндэнцыі. Вось жа кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка 29 красавіка звярнуўся са штогадовым пасланнем да беларускага народу і нацыянальнага сходу. У часе звароту ён заявіў, што ў кіраўніцтве Расіі нібыта мяркуюць, што Беларусь узяла курс на захад. У гэтай сувязі ён згадаў, што яму самому забаронены ўезд у еўрапейскія краіны і Злучаныя Штаты Амерыкі. Таксама Лукашэнка некалькі разоў звяртаўся да геапалітычнай тэматыкі. У прыватнасці ён адзначыў, што мы частка рускага свету. Мы паедзем у Маскву і пакажам, што мы рускі свет. Мы прыедзем в сталіцу нашай родзіны Маскву, бывшую нашу сталіцу, 8 числа, когда закончилась война, как следует там отметим и продемонстрируем, что мы русский мир. И не надо тут размазывать это и делать, знаете, для того, чтобы испоганить отношения между нашими странами. Мы были вместе и будем всегда. Мы имеем и будем иметь свою позицию, свою точку зрения. И надо понимать. Мы суверенные независимые государства. Мы с теснейшим образом связаны с Россией, с русским народом. Это наш народ, а мы их народ. Мы братья. Но мы хотим жить в своей квартире, в многоэтажном доме. У вас большая квартира, пентхаус там, или как это называют. А у нас небольшая, в одном доме, но в своей квартире. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч, каментуючы гэтыя заявы Александра Лукашэнкі, сказаў, што яны пацвярджаюць тое, што цэнтр сусвету для кіраўніка Беларусі гэта Масква. Такія заявы Александра Лукашэнкі мы чулі не першы раз. Гэта фактычна працяг той жа тэзы аб тым, што беларусы гэта тыя ж рускія, толькі за знакам якасці. На вялікі жаль, Александр Лукашэнка асабіста разважае ў кантэксце Масквы як такога цэнтру сусвету, як мінімум такога рэгіянальнага цэнтру, да якога ён мае такое безумоўна пазітыўнае стаўленне, і можа быць, што больш важна, які ён разглядае ў якасці фактычна адзінай опцыі, якая дазваляе яму ўтрымліваць тую эканамічную мадэль. Неэфектыўную, якую ён пабудаваў. Адказваючы на пытанні, кіраўнік Беларусі закрануў тэму перамоваў па Ўкраіне ў Менску і прызнаў, што перамовы ў беларускай сталіцы спрыяльна адбіваюцца на іміджы краіны. Гэта наш боль і наша небяспека, заявіў Лукашэнка, кажучы пра вайну ва Ўкраіне. Паводле Лукашэнкі, у Еўропе зноў запахла вялікай вайной. У сваёй прамове кіраўнік Беларусі заклікаў урадоўцаў не пазбягаць кантактаў з прадстаўнікамі апазіцыі. Не ўсе яны хаткія і шкодныя, сказаў ён. Палітолог Александр Класкоўскі лічыць, што, гаворычы пра дыялог з апазіцыяй, Лукашэнка дэманструе пагарду, бо ні ў якім разе не лічыць нормай ратацыю ўладных элітаў, а толькі хоча, магчыма, пачуць парады, як яму лепш умацаваць сваю ўладу. Перыядычна з вуснаў на афіцыйнага кіраўніка такія рытуальныя заклікі, што трэба размаўляць з апазіцыяй, гучаць. Я думаю, што ў пэўнай ступені гэта такі экспартны тавар. Раз на год гэта можна і напрамовіць, каб паказаць, што ёсць у нас усё ж такі нейкая еўрапейскасць, ёсць нейкае разуменне дэмакратычных асноў. Але насамрэч гэта разуменне няма, таму што, глядзіце, максімум, на што арыентуе Лукашэнка вертыкалі, гэта выслухоўваць. І, ведаеце, гэта з такой пагардай, што не ўсе яны такія гады, з некаторымі нават можна мець справу. Гэта як быццам нейкая асобная парода, як быццам гэта не такія ж грамадзяне, як усе астатнія. То бок, усё адно гэта погляд такі пыхлівы погляд з адценнем дыскрымінацыі. І самае галоўнае, што гэтыя кантакты, пра якія кажа Лукашэнка, яны не прадугледжваюць усё ж такі канкурэнцыі, не прадугледжваюць таго, што ўлада павінна мяняцца, што мусіць быць нейкая ратацыя кіроўных эліт. То бок гатовы хіба што выслухаць, атрымаць можа нейкія прапановы, як ім лепей кіраваць, як умацавалі гэтую ўладу. Пра тое, што дэмакратыя гэта канкурэнцыя, гэта змена кіроўных эліт, пра гэта гаворкі і не ідзе, гэта нават не маецца на ўвазе. Вось у чым галоўная загада. Таму, калі казаць коротка, гэта тое, што называецца размовамі на карысць бедных. Тым болей, што сёння відавочна апазіцыя аслабленая, расцярушаная, у тым ліку праз рэпрэсіі, праз працу спецслужбу, і калі цяпер ужо фактычна сітуацыя такая, што ляжачага не б'юць, можна паказаць і такую бачнасць нейкай велікадушнасці. Гэта было меркаванне палітолага Александра Класкоўскага пра заяву Александра Лукашэнкі наконт кантактаў урадавых чыноўнікаў з апазіцыянерамі. Шырокі розгалас сёння атрымалі заявы кіраўніка Беларусі пра Юрыя Зісера, бізнесмена, які кіруе і валодае парталам Тутбай. Меня інфармілі, што вот там, где-то на Тутбай, Семён Борисович, как это там, Зисер ваш, это непорядочность себя ведёт и порой. Так сколько можно работать? Я же вас спросил год назад. Я ему поручил всех евреев взять под контроль в Беларуси. И даже Пал Изотыч не возмущался. Зисер никак не может. Никак ты не можешь этого человека нормализовать. Посмотри внимательно. Мы дозвонились до керовника порталу Тутбай Юрия Зисера, коли он находился в аэропорте Амстердама. Вот его реакция на этой заявы керовника Беларуси. Мне трудно судить, вот, потому что он тут же сказал, что, а может, он и прав. Понятно, критику многие не любят, вот, но он отметил положительное, что, может быть, мы все-таки и правы. Вот. Но наезд на евреев очень удивил. Ну, я себе не представляю, как можно контролировать евреев. Евреи не являются организацией. 2500 лет нормализовались, никак. Я думаю, что это нереально, если только физически истребить. Гэта была рэакцыя Юрыя Зысера на сённяшнія заявы Александра Лукашэнкі пра габрэяў. А зараз апытанне свабоды ў горадні. Ці слухалі вы пасланне Лукашэнкі, што новага пачулі? Ну, найбольш за ўсё мяне ўразіў фрагмент пра тое, што, казваць, наш былы губернатар Семён Барысевіч Шапіра мае на ўліку ўсіх габрэяў і кантралюе іх. Гэта было дастаткова цікава і нечакана. І яшчэ вельмі зацікавіла яго зварот бок культуры пра тое, што вось нам трэба здымаць фільмы, як расейцы арендуюць на Беларусь фільме студыі, памяшканні і здымаюць нейкія фільмы і серіалы. Мы павінны таксама рабіць простыя, даступныя для народа фільмы, якія пакупаліся. А вось гэтыя две такія мыслі мне сапраўды зацікавілі. Послание я чакаю кожны год марна і наіўна, што чалавек, які кіруе гэтай дзяржавай, скажа, я сыходжу на ўзор Бориса Николаевича Ельцина. Аднак гэта нам, відаць, ніколі не дачакацца. Удзівіўся, што Еўрапейскі саюз выдвинул новые претензии к России по поводу торговли. Ну, а Лукашенко все это интерпретировал и на Беларусь. Так это первое. А второе, что-то там тоже любопытное. Я был удивлен, что он такую версию смешную высказал, что высшее духовенство Беларуси, если не имеет детей, то они, значит, люди второго сорта. Ну, и удивило, и порадовало немного его манера общения. Это и просто простая речь, понятная, и изменение, что, ну, его предложение с многодетными семьями, да, довольно оправдано, что да, оно так, ну, надо предоставлять и жилье, дома строить. Но все равно с многодетными семьями, вот я живу в новом доме, и, скажем так, из многодетных семей лишь только, ну, где-то, ну, допустим, из 8 многодетных семей, да, вот лишь только 4, ну, 4 из 7, где им стоит и помогать И все, остальные детей рожают, за ними ухаживают плохо. Почуть правду. А что он говорит, то я не ведаю, это правда или нет. Тому я сомневаюсь, что треба относиться до его слов серьезно. Опыт дозволяє звертати увагу до не до слова, а до справи. Такі відкази ми отримали у городі на питання, чи слухали ви сьогодні послання Олександра Лукашенка і що нового почули. Гэтай падзеі будзе прысвечаны і сённяшні выпуск экспертызы свабоды. Чым было сённяшняе пасланне Александра Лукашэнкі? Спробай даць стратэгічныя арыентыры для краіны альбо папулісцкім выступам напярэдадні прэзідэнцкай кампаніі. Ці дало пасланне адказ на пытанне, ці варта чакаць Беларусі эканамічных рэформаў? Ці спадабаюцца большасці беларусаў фрывольныя выказванні Лукашэнкі і ягоныя жарты на мяжы фолу? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць намеснік рэдактара газеты «Наша Нева» Змітер Панкавец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быковскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Гэты выпуск «Экспертызы свабоды» ў нашым эфіры хвілін праз 10. Сёння ў Лондоне пахавалі апостальскага візітатара для беларусаў замежжа айца Александра Нацана. Удзел у развітальнай цырымоніі бралі старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла і апостальскі візітатар для грэка-католіка ў Беларусі архімандрыт Сергей Гаек. Напярэдадні выхаду праграмы ў эфір мы звязаліся па тэлефоне з карэспандэнтам «Свабоды» Сергеем Навумчыкам, які знаходзіцца ў Лондоне. Я почну подаю с того, что только зараз говорю с Брайаном Беннетом, это был амбассадор Королевства Великобритании и Беларуси, и зараз керовник англо-белорусского товариства, он сказал, что надзвичай важную роль у житті диаспори, не только диаспори, а дыгавал отец Нацан. Почалася церемонія фактично учора, калі у Маренхаус, у церкві, у Фіншлі, там, где 10 годы служив отец Нацан, і кожну раніцу він молився за Білорусь. Максимо, це був один чоловік у світі, який молився за Білорусь щодня по-білоруську. Була виставлена труна з тілом айця Олександра Нацана. Учора туди прийшла старшина Ради Білоруської Народної Республіки Івонка Сурвіла. Ну, а сьогодні у церкві Святої Марії зібралося більше, чим 100 чоловік, практично усі активісти діаспори білоруської були так само і англічани, сябри Олександра Нацана. Раніше я говорив з людьми, які долучилися ще у кінці 80-х годів до допомоги ахвярам Чорнобилю в Білорусі, і це так само організовував тут у Білорусі отець Нацан. Пішов чин отпеванням, був доволі довгий, амаль 2 години, 10 святаров. На чолі з біскупом Української церкви гэта рабілі. І було сказано, що сапраўды гэта чалавек светлы, чалавек вялікай душы, і памяць пра яго будзе назаўсёды ў тых, хто яго ведаў, у тых, хто яму дапамагаў. І старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла сказала, што яна з вялікім жалем развітваецца з айцом Александрам, але таксама і з радасцю за тое, што Беларусь має таких людей, які є своїм прикладом, ну, дають, безумовно, певну надію на те, що Беларусь буде вольною. З Лондону передавав Сергій Навумчик. Апостольський візитатор для білорусів-католіків заміжжя айцец Олександр Нацан похований на найвялікших у Великій Британії могілках Святого Панкрата у Лондоні. Там похований білоруський греко-католіцький біскуп Часлав Сіпович, архімандрит Лео Гарошка, айці Язеп Германович, Тамаш Падзява, Фелікс Журня, Кастусь Маскалік, а так само цивільні білоруські діячі. Могілки знаходяться у тим же районі Лондону, дзе месціцца беларуская каталіцкая місія, а таксама бібліятэка і музей імя Францішка Скарыны. Гэта раён Ноўс-Фінчлі. Упершыню беларускі суд прызначыў пакаранне за карыстанне пірацкай копіяй аперацыйнай сістэмы Microsoft Windows і Microsoft Office. Паводле рашэння суду Менскага раёну, аштрафаваная група кампаніі «Родная старонка» і яе сістэмны адміністратар. Наколькі пашыраныя ў дзяржаўных і прыватных беларускіх установах пірацкія праграмы? Гэтае пытанне высвятляў наш карэспандэнт Ігар Карней, які цяпер на сувязі з Прагай. Добры дзень, Ігар. Добрый день, Сергей. Дык якія папярэднія звесткі? Як паведамілі ў канцелярыі суда Менскага району, ну, калі можна сказаць, праграмная кантрабанда, выяўленая ў часе інспекцыі шэрагу офісаў кампаніі «Родная старонка». Карпарацыя Microsoft на падставе факту парушэння аўтарскіх правоў запатрабавала кампенсацыі урону і была заведзеная адміністрацыйная справа. Дык вось па выніках разгляду фірма абавязаная выплаціць штраф у памеры 40 базавых велічынь, гэта 7 200 000 рублёў, ну а супрацоўнік адказны за ўнутраную IT-інфраструктуру 22 базавыя велічыні, гэта блізу 4 000 000 рублёў. Юрыдычны прадстаўнік Microsoft у Беларусі Святлана Валоева лічыць, што аб'ём ценевага рынку праграмнага забеспячэння ў Беларусі вылічваецца дзясяткамі мільёнаў даляраў, але судовы прэцэдэнт прымусіць задумацца, ці варта надалей рызыкаваць грашыма і іміджам. Вось што тычыцца урону, то паводле даследавання Міжнароднай асацыяцыі вытворцаў праграмнага забеспячэння, гэта даследаванне было ў 2013 годзе праведзенае, абарот неліцэнзійнага праграмнага забеспячэння ў Беларусі склаў 173 мільёны даляраў. Ну, даволі істотная такая сума. Гэта з аднаго боку сведчыць пра вялізныя аб'ёмы недаатрыманых падаткаў, а з іншага законапаслухмяныя кампаніі відавочна терпяць ад недобрасумленнай канкурэнцыі з боку нячыстых на руку гандляроў кампутарамі з неліцэнзійнымі праграмным забеспячэннем. Ігар, ці ёсць нейкія звесткі адносна таго, які працэнт праграмнага забеспячэння ў Беларусі мае легальнае паходжанне? Ну, абсалютных лічбаў на гэты конт, напэўна, няма, бо вельмі шмат кантрафактнай прадукцыі паступае праз, ну, умоўна, празрыстыя межы з Расіі. Але, як лічыць сістэмны адміністратар Віталій Рашкоўскі, у Беларусі дыспарытэт паміж ліцэнзійным і пірацкім прадуктам, ну, як можна так сказаць, сапраўдная бездань, да 80% прыпадае на неліцэнзійнае праграмнае забеспячэнне. Сапраўды, гэта каля 80% неліцэнзійнага выкарыстання аперацыйных сістэм і каля 20% у банках, у нейкіх кампаніях вялікіх, дзе выкарыстоўваецца афіцыйна набытае праграмнае забеспячэнне. Беларуская унікум, ці гэта пашыраная практыка такая ва ўсім свеце? Наколькі я ведаю, на Захадзе ўсё ж такі значна меншая частка выкарыстоўвае неліцэнзійнае праграмнае забеспячэнне. Ведаю толькі, што, напрыклад, у Польшы прасцей зачыніць фірму, чым разлічыцца са штрафамі за выкарыстанне неліцэнзійнага софту. Але ўсё ж такі прыватныя карыстальнікі на хатніх кампутарах маюць змяненнае ці пірацкае праграмнае забеспячэнне. Ігар, а як на праблему глядзяць у сілавых ведамствах краіны? Ці складана прыцягнуць да адказнасці канкрэтнага парушальніка? Ну, увогуле юрыст Татьяна Ігнатоўская з прадстаўніцтва Microsoft удакладняе, што ў Беларусі не існуе крымінальнага пераследу юрыдычных асобаў за парушэнні пры карыстанні пірацкімі праграмамі. Але пры гэтым ёсць адказнасць для фізічных асобаў, якія паўторна, ну, скажам так, злоўленыя на кантрафактнай прадукцыі цягам году пасля пачатку адміністрацыйнай справы. А што да сілавых ведамстваў, то там запэўніваюць, што правапарушальнікаў чакаюць, ну, невясёлыя, змрочныя часы. Так, намеснік начальніка галоўнага ўправлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі Александр Яўсюкоў апавёў, што сітуацыя з абаронай інтэлектуальнай уласнасці змяняецца ў лепшы бок. І беспрэцэдэнтнае судовае рашэнне пра накладанне штрафу на кампанію «Родная старонка» таму пацверджанне. Ну, а ў беларускім прадстаўніцтве Microsoft кажуць, што праводзіцца праца на падвышэнне граматнасці карыстальнікаў, што да рызыкаў, якія нясе выкарыстанне неліцэнзійнага праграмнага забеспячэння. Там апавялі, што на пачатку красавіка праведзеная кампанія на інфармаванне кіраўнікоў дзяржаўных і недзяржаўных установаў. І вось асноўны заклік там быў такі, што наладзіць інвентарызацыю праграмнага забеспячэння дзеля зніжэння рызыкаў, звязаных з набыццём пірацкіх копій. Ну і яшчэ ёсць такія дадзеныя даследавання, праведзенага летась International Data Corporation сумесна з універсітэтам Сінгапуру, там на глобальном уровне вот разглядалась эта проблема, и означено, что траціна на новонабытых компьютеров от початку зараженная шкодными программами на момент продажу. Аналіз расійскага рынку, адкуль у Беларусь трапляе асноўная маса камп'ютарнай тэхнікі, паказаў, што амаль 80% копій Windows, даступных у інтэрнэце, альбо мадыфікаваныя, альбо ўтрымлівалі шкодныя кампаненты, праца якіх можа прывесці да страты камерцыйнай і персанальнай інфармацыі, ну і дазволіць адпаведна доступ звонку да камп'ютара і сеткі карыстальніка. Дзякуй, Ігар. На сувязі ў Менску быў наш карэспандэнт Ігар Карней. А зараз нагадаю асноўныя тэмы праграмы. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка звярнуўся са штогадовым пасланнем да беларускага народу і нацыянальнага сходу. Некалькі разоў Лукашэнка заявіў, што мы частка рускага свету. Таксама Лукашэнка сказаў, звяртаючыся да кіраўніка Менаблвыканкаму Семёна Шапіры, што той ніяк не можа нармалізаваць кіраўніка парталу Тутбай Юрыя Зісера. У адказ Зісер заявіў, што габрэя ўзяць пад кантроль немагчыма, можна толькі знішчыць. У Лондоне пахавалі апостольскага візітатара для беларусаў замежжа айца Александра Нацана. Удзел у развітальнай цырымоніі бралі старшыня рады БНР Івонка Сурвіла і апостольскі візітатар для грэка-католіка ў Беларусі архімандрыт Сергей Гаек. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка, і зараз на чарзе наша экспертыза. Чым было сённяшняе пасланне Александра Лукашэнкі? Спробай даць стратэгічныя арыенціры для краіны або папулісцкім выступам напярэдадні прэзідэнцкай кампаніі? Ці дало пасланне адказ на пытанне, ці варта чакаць у Беларусі эканамічных рэформаў? Ці спадабаюцца большасці беларусаў фрывольныя выказванні Лукашэнкі, ягоныя жарты на мяжы фолу? На гэтай ды іншыя пытанні адказваюць палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быковскі і намеснік рэдактара газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Традыцыйна ад паслання кіраўніка дзяржавы, парламенту народу чакаюць нейкіх стратэгічных арыенціраў, нейкіх вызначэнняў на бліжэйшы час, на бліжэйшыя гады ў знешнепалітычнай і ўнутрыэканамічнай сітуацыі. І некаторыя пасланні Александра Лукашэнкі сапраўды ўтрымлівалі даволі прынцыповыя і значныя рэчы. Але першае ўражанне, што менавіта сённяшняе пасланне не ўтрымлівала якраз нейкіх такіх стратэгічных сур'ёзных заяваў аб пераменах у палітыцы ці нават проста стратэгічных рэчаў наконт далейшай будучыні Беларусі. Ці пагадзіцеся вы з такой ацэнкай і па-вашаму, калі гэта так, то чаму так адбылося? Змістер Панкаюся, як вы лічыце? Так, Віталій, я пагаджуся, у адрозненне ад мінулого года, калі гэта пасланне было такое даволі вострае, часам нават нечаканае, сёлетняе прайшло такое даволі млява і рытуальна. Лукашэнка, мне здалося, што хотел бы сподобаться усім. Он не шел на конфликты. Это вот такое редкостное для Лукашенко изъяло, что он сегодня был бесконфликтный. И он доброе слово для оппозиции нашел, что она не гадкая и не противная, как он сказал. И Европе, ни Америке не доставалось на рейте. Из России так само было вельми шмат добрых слов сказано. А тлумачится это все вельми просто. Это выборчие годы. Это вельми складанность для Лукашенко. И тому лишних конфликтов он натурально не шукает такие вещи. То бок, зразумела, канфлікту няма, але чаму не было пастаўлена нейкіх арыентыраў, бо Александр Лукашэнка можа быць не ўпэўнены, як павернецца сітуацыя палітычная, замежная, эканамічная, каб даваць нейкія, ну скажам, абяцанні ці нават вылучаць нейкія праграмы, ці не так? І не тое, што павернецца, ситуація зараз не вельмі лёгка, не вельмі добрая для яго, асабліва эканоміцы. Як ён сам пачатку сказаў, што нас вырашаецца не на плошчах, а не на фронтах, а ў эканоміцы. Лукашэнка такое, дарэчы, вот такая фраза, што ён сказаў, мы не будзем пазбягаць вострых пытанняў, а ў тым ліку эканоміцы. Але ён якраз такі зрабіў гэта, ён пазбягаў гэтых вострых пытанняў, ён не акцэнтаваў на гэтым увагу. Ён спрабаваў зрабіць выгляд, што так, усё нармальна, у прынцыпе, усё ў рабочым парадку, хаця трывожна тенденции и тревожные нотки, он был все чулось в початку промова. Павлюк Быковскі, ваша версія, чаму кіраўнік Беларусі пазбігаў нейкіх такіх стратэгічных сур'ёзных заяваў, за якія, ну, скажам, трэба было потым адказваць нейкімі практычнымі дзеяннямі? На маю думку, наоборот, тут самый главный фактор то, что нельзя предсказать перспективы, нельзя брать отказность, и керовник державы подбирал отказности. Нечто подобное мы могли назирать тогда, когда у Палаты представников принималась программа Ураду, которая будет действовать до листопада, до президентских выборов, и оказалось, что даже депутаты звернули увагу, что у программе нема лічбаў. Это амаль беспрецедентный выпадок, когда Урад не казал никаких прогнозных показчиков, и депутаты запытывались. Тут Александр Лукашенко, керовник державы, який завсёды у своих выступах давал все ж таки некие показчики, який мусить быть помер заробку, якая мусить быть инфляция, ну и так далее, и так далее. Зараз он не сказал ничего такого. Он сыходил от лічбаў, сыходил от конкретных обещаний, жартовал, спробовал доходить усім бокам, кроме того, что некоторые жарты все-таки, мне кажется, выходили за межи махчимого. Завсёды при любой серьезной промове, интервью, пресс-конференции, типа послания Александра Лукашенко, тема России займает довольно истотное место. И коли вот Дмитрий Панковец нагадал, что летость, саправды, было довольно шмат, довольно прикметных и гучных заявок, то я нагадаю одну, коли Александр Лукашенко, что называется, створил заголовки по всем интернете, коли заявил, что вот, коли российские войски придут в Беларусь, то неведомо, по який бок яны стану. На кого яны яшчэ павернуць сваю зброю. Зараз, сапраўды, ён пазбегаў такіх рэзкіх словаў, але пра Расію ён казаў, ну, скажам, можа быць, больш прыязны, чым звычайны. Ён стараўся неяк так, ну, нават некае ўражанне прагнуцца перад Масквой. Ці стварылася ў вас такое ўражанне, Змітер? Я б не сказал бы, что это была такая вот спроба прогнуться. Это хоть и такая вот, как я уже кажу, спроба сподобаться. Спроба не идти на конфликт с Россией на середине президентских выборов. Он памятает этой вот хростных батьков 2060 года по середине президентской кампании. И он не хочет, чтобы Россия створала ему додатковые проблемы у этот год. Сказал, что мы георгиевские втужечки не забороняли. Что это ну, полное лукавство. Что, конечно, официально никто не заборонял, но але держава как бы, на официальном уровне принимала это вот решение про выкарыстанне стужак яблонега цвета. І Лукашенко вельмі много адказываў на таких вот абвінавачанні з боку, як ты сказаў, таких вот чорнасоцінскіх расійскіх сайтаў, дзе яго абвінавачваюць у тым, што ён здрадзіў, што ён накраіўся у бок Захаду. Дзень праконаў, не, я ваш, я свой. Але разам пры гэтым адбывалася пэўная дваістасць ягоная. Ён казаў, што мы частка рускага міру, што мы прадемонструемся 8 мая, а перад гэтым, літаральна за дзве хвіліны, ён сказаў, русский мир, это не про нас. Павлю Буковскі, на вашу думку, все гэты выказвання на тэму Расіі Александра Лукашэнкі, нават звертанне да пасла Расіі ў Беларусі з просьбай данесці правільна вось маю пазіцыю да кіраўніцтва, спроба патлумачыць, што мы па-ранейшаму ў абдымках Расіі, але пры гэтым і не псуем адносіны з Захадам. Всё гэта адыграе сваю ролю? Можа гэта спыніць патэнцыйны наступ рускага міра? А здаецца, менавіта такая задача стаіць перед Лукашэнкам. Па-першае, ён апраўдаўся на конт того, что мы не русский мир и маем надписи на белорусской мове на дорогах, это не так кепско, они были еще в БССР. Але разом с тем, он, правда, спробовал лазить по шорстце и разом с тем показывал, мы не русский мир, мы хочем жить в самостоятельной квартире, але мы сябры, калі раптам, что мы за мир, але калі раптам, что полмиллиона белорусов мы узброим и поставим под ружо. Все это гучало одночасово, и тому это были сигналы, хоть и разные, але кожны можа выбраць той набор сигналу, які ему падабаецца, і заўважыць яго. Я думаю, што такая дваістая ці, можа быць, больш стракатая система сигналаў была зроблена наўмысна з аднаго боку, з другого боку, заўсёды можна будзе сказаць, што вы мяне не так зразумелі, журналісты вінаваты, яны нешта перакруцілі. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце нашу экспертызу. Сённяшні зварот Александра Лукашэнкі да нацыянальнага сходу абмяркоўваюць палітычныя глядальнікі газеты «Беларусы і рынак» Павлюк Быкоўскі і намеснік рэдактара газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў. Былі тыя, хто чакаў, што ў такі крытычны для эканомікі момант Александр Лукашэнка заявіць пра нейкія патэнцыйныя крокі, якія можа назваць эканамічнымі рэформамі. У гэтым рэчычы, ці ўбачылі вы што-небудзь, то, што можа назваць рэформамі, ці Александр Лукашэнка застаўся верны сваёй канцэпцыі, што кардынальных рэформ і змены сацыяльна-эканамічнай мадэлі не будзе? Змітер. А Лукашэнка Лукашенко як бы намекнуў, што будуць нейкія змены, але што менавіта і чым тут кардынальна яны будуць адрознівацца ад того, что отбывается сегодня, и он не сказал. Что фактично, я бы показал, что никаких измен хоть это все не будет отбываться. Еще на пресс-конференции у студии для белорусских журналистов он такую фразу сказал, шараханье у меня будет. И зараз можно так само сказать, что шараханье у никаких не будет отбываться. В уголе Лукашенко по питаниях экономики была довольно такая популистская. И он сказал, что мы не допустим повышения цен, инфляция не будет, повышение к податку не будет отбываться. Тому я вот все это разглядал бы у речи перед выборчей кампанией, и это все экономичные обещания так само будут еще больше остро, больше выразно гучать у наступные месяцы. Павлюк, ну вось вы як прадстаўнік выдання «Беларускі рынак», якое асаблівы акцэнт надае на эканамічныя тэмы, па-вашаму, як бізнес-супольнасць, тыя ж малыя прадпрымальнікі, я называю іх, паколькі менавіта гэтыя тэмы найбольш востра ставалі ў эканоміцы за апошнія месяцы, што яны пачуюць у гэтым пасланні, ці з'явілася там для іх ну, нейкае святло, як кажуць, в канцы тунэля? Родных предпринимальников я не бачу никаких таких добрых сигналов до их. Тут худшие были сигналы директорам заводов, буйных предприемств, что не за всеми с кайденками зараз прийдут, и что им треба дать певную свободу, але разом с тем, это же слова брались назад, казали, что урад все ровно мусить уникать у кожную справу на таких предприемствах. Что тычется цалком экономики, то Лукашенко сказал, что не мая часу про это особливо сказать, и больше сказал про отношения с Россией. С экономичных выказываний там было про податки, что они у нас невеликие и будут, может быть, поменьшаться. Про то, что мусить быть больше разъединенных называемые проверки, их мусить быть меньше и так далее. Але это все жеванное и пережеванное, это уже гучело шмат разов, и количество это было свежими, так бы мовить, находками, и, может быть, приносило певные баллы для Александра Лукашенко. Зараз же, я думаю, что это все сгубилось за жартиками, иншими выказываниями. Предпринимальникам наврать это дать некие, так скажем, натхнение для экономичной деятельности. Тем более, что там были выказывания про то, какие могут и пугать, и інвестараў. Так само там было шмат рознага. З аднаго боку Мінск мусіць рабіцца раптам фінансавым цэнтрам зусім у Європе, ці ў усходній Європе. З другого боку бізнес не можа быць вольным ад дзяржавы, мусіць падтрымліваць і так далі. Все гэта неяк так неадназначна будзе ўспрынята, я вам это гарантую. Ну і вось якраз апошняе кароткае пытанне пра гэтыя жарцікі. Наша Ніва нават загаловак вынесла, што выступ Александра Лукашэнкі быў з рознымі хохмамі. Вось па-вашаму, які эфект можа на большасць беларускіх грамадзянаў аказаць менавіта такая накіраванасць выступу? Жартачкі ўдалыя ці не вельмі ўдалыя? Ці людзі падумаюць, ну, раз прэзідэнт жартуе, значыць, усё нармальна, калі ён такі весёлы, значыць, не так і страшна. Ці наадварот, гэта можа выклікаць раздражненне, калі ў краіне такое робіцца, а прэзідэнт тут веселіцца пра яўрэяў, там пра святароў і гэтак далей. Зміць, як ваша ўражанне? Я думаю, што найменш адукаваныя людзі, ім спадабаюцца тая жарта Лукашэнкі, там ліку прабрэю, гэтая шматлікія, которая, як Паўлюк слушна зазначыў, былі на мяжы фолу. Ну, а людзі ўжо крыху разумнейшыя, так сказаць. Я думаю, што такі вельмі негатыўна будуць устраняць гэтае слова Лукашэнкі, шматлікія ягоныя падколкі, жарты. Гэтым разам ён, канешна, часам пераходзіў у пэўныя межы. Ёсць амаль аксіома, што у клоунаў не набываюць, то бок у маркетынгу вельмі асцярожна ставяцца да жартаў на такія важныя рэчы, якія тычацца вялікіх грошаў ці жыцця чалавека. Я думаю, што тут таксама гэты фактар не будзе працаваць станоўча. Але з другога боку, хутчэй за ўсё, кіраўнік дзяржавы наўмысна прыключаў увагу з надзённых праблем на нешта іншае. Ці каментары, ці жарты, адносіны да габрэў, якіх там была ну проста процьма. Ну, все это, конечно, мае вирусный эффект, это разведется по поговорках, ну, принамсі, так, напевно, было запланировано. Але, покольки нема отказов на головные пытания, есть только повторение неких слов, якія уже всем вядомы, и есть проблема с тем, как человек был упевнен в завтрашнем дні, коли нават Лукашенко мусить признавать, что у нас скорчаются працовные месцы, то, я думаю, это не пойдет на корысть. У перадачы «Экспертыза свабоды» бралі ўдзел палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і намеснік рэдактара газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец. Вёў гутарку Віталь Цыганкоў. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз слова нашым слухачам. Пра гэта хвалкоў расійскіх перакананыя на 99%, што іх мэта канчатковая была памахаць расійскім сцягам каля Рэйхстага. Яны зноў, мол, прышлі, з калян паднялись, выпрамілись. І па магчымасці прамацаваць каля ўвахода, дзе там Рэйхстаг, гэты расійскі сцяг. Это 100%, таму што яны без правакацій расійскія таварышы не могуць. Дзякуй, Міхась. Нумар телефона аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Вы можаце званіць сюды круглыя суткі. Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Хотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата – 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27 500 мегасимбалев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Калі при настройванні вы сутыкнецеся с тяжкостями, звернетеся до специалиста у галіне спадарожниковой телевизии. Жадаем вам ідеального приема.